Dayanışma kuşağı. Motokuryelerden berberlere, gezici sahnelerden mutfaklara, deprem zamanı dayanışma hikayeleri. Merhabalar, Açık Radyo'da Dayanışma Kuşağı programındayız. Ben Aylin Örnek. Bugün konuğum iç mimar Zülal Çakıcı. Zülal Hanım depremden hemen sonra organize olarak depremzedeler için küçük afet evleri üretilmesine ön ayak oldu. TÜYAP Kongre Merkezi'nde 7/24 devam eden bir çalışmayla ve çok büyük bir dayanışmayla bu evler üretildi. Hatta bugün biz görüşmeyi yaptığımızda kendisi bu evlerin Antakya'daki yerleşimiyle ilgileniyordu. Zülal Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Aylin Hanım. Nasılsınız? İyi diyelim, iyi olayım. Evet. Yani çok iyi olmak mümkün değil. Hem bugünlerde hem de içinde bulunduğum şartlarda gerçekten. Ama iyiyim, gururluyum sadece hani. Evet, ben takip edebildiğimiz kadarıyla çok büyük bir proje gerçekleştirdiniz. Biz şimdi biraz o projeyle ilgili bilgi almak istiyoruz sizden. Zülay Hanım, deprem olduğunda siz zaten bu tiny house dediğimiz taşınabilir evleri üretiyordunuz değil mi? Evet, doğrudur. Ben 5 senedir tiny house tasarımla üretim yapıyorum. Peki deprem olduktan sonra ne oldu? Bize bir kısaca süreci anlatabilir misiniz? Tabii ki. Depremin olduğu gün ben İstanbul'da değildim. Bozcaada'da mahsur kalmıştım aslında. Orada lodos çıktı ve seferler iptal olmuştu. Ve sadece hani ilk gün haberleri izledim ve gördüğüm tablo hiç iç açıcı değildi. Aslında olayın ne kadar büyük olduğunu farkında bile değildik. Olamazdık da. Fakat ben İstanbul'da olsam belki o belediyelerde toplanan yardımlara koşacakken, orada elim kolum bağlı bir şekilde otururken, bence bu yani gerçekten içime doğdu ve bana indirildiğini düşünüyorum. Çünkü çok akıllıca bir hareket değil belki yaptı. Ya da çok akıllıca ama hiçbir sermayesi, gücü, bir güvencesi olmayan biri için çok akıllıca bir hareket değildi yaptığım. Ben dedim tiny house yapmalıyım ve bunu çok acil yapmalıyım. Fakat böyle bir gücüm gerçekten yoktu. Ben butik bir atölyem var ve aynı anda en fazla 3 ya da 4 tane tiny house yapabilme kapasitem var. Çünkü işimi çok özenle ve incelikle yapıyorum. Tamamen kişiye özel tasarım ve üretim yapıyorum. Bu zamana kadar hiç seri üretim yapmadım ve seri üretime geçmeyi düşünmedim bile. Çünkü tiny house dediğimiz konu aslında çok kişiye özel olması gereken bir şey. Ve özel yapılar. Yani sadece küçük metrekareli gerçekten bir ev konforu sağlayan ve sağlaması gereken yapılar. Hemen işte yıllar önce Almanya'ya yaptığım bir projeyi, hani statiği çalışılmış, yalıtımı, mekaniği, elektriği, mühendislerle çalışılmış bir projeyi bilgisayarın başına oturdum ve sadeleştirdim. Ve hızlıca malzeme metraj listesi çıkardım. Bunu da bu zamana kadar çalıştığım, malzeme aldığım firmaları etiketleyerek sosyal medyada paylaştım ve şunu dedim. Biz Heos Design olarak deprem bölgesine bağışlanmak üzere tiny house üretmek istiyoruz. Ve takipçilerimizin ve tedarikçilerimizin desteğiyle bunu yapmak istiyoruz deyip aşağıda işte kullanılacak malzemeler aşağıdadır gibi bir sosyal medya paylaşımıydı bu. Ve daha sonra bu postu iç mimar ve mimar arkadaşlarımın olduğu bir gruba attım. Onlar da kendileri başka deprem yardımlarına koşturuyorlardı hepsi. Dedim ki arkadaşlar çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey yapıyorum. Ve bunun için desteğinize ihtiyacım var. Hemen birkaç tanesi zaten anında yanıt verdi. Tabii ki Zülal'cim ne gerekiyor ne yapalım dediler. Ve dedim ki bu malzemelere ihtiyacım var. Onlara malzeme listesini paylaştım hepsiyle. Fakat bunu yaparken daha üretim yerimiz, hiçbir şeyimiz yok. Benim atölyemde bunu yapmamız mümkün değil. Onlarla bir yandan bu malzeme sürecini koordine ederken bir abimi aradım. Hasmatik firmasının sahibi Hakan abi. Dedim ki Hakan abi böyle bir şey yapacağım. Bana bir yer bulman lazım. Bir arkadaşın, hani çevrenden birinin boş bir atölyesi, büyük metrekareli bir yer olması gerekiyordu çünkü. Bir ayda 100 ev yapacağız diye bir hedef koydum. O da 2 saat sonra falan, 2 ya da 3 saat sonra bir telefon geldi bana eniştesinden. Büyükçekmece Belediye Başkanı'nın yanından aradı beni. İşte Zülal'cim dedi, Hasan Akgün size TÜYAP'ta 11 A salonunu ayarladı. Yarından itibaren orada üretime başlayabilirsiniz diye. Bu projenin en büyük lütuflarından biriydi bizim için. Çünkü o kadar büyük bir üretimi hani içinde her şey olan ve hiç sorunsuz işleyen bir alanda yapmamız bizi çok ciddi hayatımızı kolaylaştırdı diyeyim. Ve daha sonra aynı gece hemen projenin imalat detaylarını çizdim. Çünkü projeyi dediğim gibi biraz değiştirip sadeleştirdim. Hem nakliyesini kolaylaştıracak şekilde hem de üretimini hızlandıracak şekilde. Ve iki arkadaşım aynı gruptan 9 Şubat gecesi şu mesajı attım yine gruba. Arkadaşlar ben yarın TÜYAP'tayım ve gelebilen herkesi bekliyorum. Aynı şekilde üretim sürecinde de desteğinize ihtiyacım olacak. Çünkü 7/24 bir üretim yapılması gerekiyor ve benim tek başıma bu şantiye sürecini yönetmem mümkün değil dedim. Ve gerçekten bunu çok büyük bir samimiyetle söylüyorum. Neyin altına girdiğimi ben bile bilmiyordum. Nasıl bir sürecin beni beklediğini hiç bilmiyordum. İçlerinden iki tanesi Oktay ve Hamide. Önceden sadece merhaba merhabamın olduğu insanlar kendileri. Şu anda gerçekten kalpten her şeyleriyle tanıyorum onları ve böyle can dostum oldular. Dediler ki Züla şantiye sürecinde yanındayız. Ve ertesi gün ikisi de hiç hazırlıksız bir şekilde onlar da neyin altına girdiğini bilmeden TÜYAP'ta buluştuk ve yine birkaç mimar arkadaşımızla süreci konuştuk. Ben iki ustam var işte baş ustalarım bunlar. Genelde işin büyük çoğunluğunu onlarla yapıyorum ve yıllardır da Tynhouse'ları birlikte yapıyoruz. Onları aradım gecesinden. Yarın dedim TÜYAP'a gelin bütün makineleri alın. Size dedim işte şu kadar para gönderiyorum şu malzemeleri alın ve gelin. Çünkü biz malzeme bağışları toplamaya başladık ama gelmeleri 2-3 gün sürecekti ve bizim çok acil üretime başlamamız gerekiyordu. 10 Şubat gecesi biz ilk örnek evin üretimine başladık. İki ustam Oktay, Hamide ve Hamide Beyza'yı çağırdı. İşte Beyza böyle böyle bir şey yapıyoruz. TÜYAP'tayız çık gel diye. Beyza da saat 9:30 civarı geldi yanımıza. Başladık akşam 10:30'da. Gece sabaha kadar ilk evin karkasını çıkardık. Daha sonra 11 Şubat sabahı gönüllüler gelmeye başladı. Ve Hakan abinin kendi şantiyesinden işte ustaları geldi. Ve biz cumartesi günü aslında resmi olarak bu evleri üretmeye başladık. Tamamen işte dört mevsim yalıtımlı, içi dışı ahşap kaplamalı, çelik konstrüksiyonlu ve bütün malzemeleri gerçekten benim hani herhangi bir tüketiciye yapıyormuşum gibi kullandığım malzemelerden bu. Mimarların burada rolü çok büyük. Mimar arkadaşlarımın işte biz neredeyse malzemelerin %80'ini işte çalıştığımız firmalardan topladık diyeyim. Hiçbiri de bizi geri çevirmedi. Sadece işte sarf malzemelerimiz ve süreç içinde tamamlanmayan bazı malzemeler kalmıştı. Onları da proje büyüdükçe sosyal medyada ve medyada işte haberlerde vesaire yayıldıkça bizi arayıp hani biz sizin projenize destek olmak istiyoruz, ne yapabiliriz diyen insanlara biz para bağış kabul etmiyoruz dedik. Hangi malzemeyi nereden alabileceklerini söyledik ve malzemeleri alıp bize gönderdiler. Ve biz 3 gün içinde böyle tıkır tıkır işleyen bir fabrika kurduk TÜYAP'ta. Burada çok büyük emekler var ve gerçekten her şey böyle mucize gibi gerçekleşti. Ben ilk bir hafta şantiye sürecindeydim. Çünkü projeyi benden başka bilen yoktu ve önce işte şantiye şefi olan üç arkadaşıma anlattım. Onlar artık sürekli olarak her bir üretimin bir noktasında projeyi yönetiyorlardı ve biz neredeyse bir hafta falan hiç uyumadık. Daha sonra projenin resmi süreçleri başladı. Projenin aslında ekolojik köy olması kısmı geldi. O da Rafet diye bir arkadaşımızın onunla da bu proje sürecinde tanıştık. Arama kurtarmacı kendisi ve İskenderun'dan direkt yanımıza geldi 14 Şubat gecesi. Gece 2'ye 3'e kadar oturduk ve hayallerimizi anlattık. Bu ekolojik köy fikri Rafet'in fikriydi. Biz de evleri nasıl kuracağımızı aslında daha düşünmemiştik bile. Çünkü bahsettiğim gün 14 Şubat bizim üretime başlayalı 4 gün olmuş. Hiç uyumamışız gece gündüz. Ve gerçekten aklımız fiziksel olarak psikolojimiz hiçbir şeyimiz yerinde değil. Ben ses tellerimi kaybetmişim. 7/24 telefonda ya da oraya gelenlerle konuşuyorum. Bir yandan şantiyede çok sesli bir ortamda bağırarak projeyi anlatıyorum. Arkadaşlarımla üzerine konuşuyoruz. Ustalarla konuşuyoruz vesaire. Yani nasıl bir süreç olduğunu gerçekten anlatarak anlatmam mümkün değil. Fakat bu süreci de belgeselleştirdik. İlk günden beri çekimler yapıyoruz. Çok güzel. Ve evet proje bittiğinde de bunu inşallah bir film haline getireceğiz. Daha sonra işte dediğim gibi Rafet'le birlikte o gece sarıldık ve hayallerimizi paylaştık aslında ve beraber yürümeye başladık. Rafet de ekibimizin beşincisi oldu ve kaç gece kaç gündüz o köyün planlamaları, işte resmi görüşmeler, Hatay'a gidip gelmeler, uzmanlarla görüşmeler, projenin konseptinden işte teknik detaylarına kadar çizimlerinin tasarlanması ve oluşturulması gibi gibi. Bir yandan olumsuzluklar, önümüze çıkan engeller çok büyük şeylerle uğraştık aslında. Şimdi Hatay'dayız. 100 Evet. evde burada. Üretim bitti. İnanılır gibi değil Ve gerçekten Zülal Hanım. Ben Hatay evet. kısmına gelmek istiyorum ama öncesinde merak ettiğim birkaç şey var. Tabii ki. Sizle ilgili biraz araştırma yaparken 4.000 kişi civarında gönüllü çalıştığını duydum videolarda. Doğru, Bu doğru. gönüllülere nasıl ulaştınız ya da onlar size nasıl ulaştı ya da o sistem nasıl çalıştı? Biraz ondan da bahsedebilir misiniz acaba? Tabii ki. Şimdi başlangıçta en başa dönersek, dediğim gibi biz iki usta, yani 6 kişi bir gece üretime başladık. Ertesi gün önce Hakan abinin kendi elemanları geldi ve sonra bizi sosyal medyadan duyup gelen insanlar vardı. Burada çok büyük teşekkür etmem ve şükrüm olan bir adamdan bahsedeceğim. Recep abi. Recep abi fuar sektöründe çalışıyor. Ve Öznur diye bir arkadaşımız var. Öznur da bu projenin ilk gönüllüsü bu arada. Benim çevremden olmayıp da 8 Şubat'ta beni arayan, o gece 11'de ofisine geldi ve sabaha kadar Öznur'la gönüllü aradık. Öznur buldu Recep abiyi ve Recep abiyle 10 Şubat günü ya da 11 Şubat günü, yanlış olmasın, TÜYAP'ta buluştuk. Projeyi anlattım ona, ne yapacağımızı ve neden bunu yaptığımızı anlattım. Recep abi fuar sektöründen bir sürü insan getirdi ve fuarcılar çok hızlı çalışıyorlar. Aynı zamanda Tamer abi var. İşte Tamer abiyi Hakan abi getirdi ve Tamer abi 11 Şubat'ta bize bir kalıp projesi çizdi ve biz iskeleti tek tek yaparken onun kalıp projesiyle seri üretime geçtik. Daha sonra bu şekilde projeye gelen gönüllülerin her birinin paylaşımlarından çıkıp gelen hiç tanımadığımız insanlar bunlar. Yani bu 4.000 kişinin belki, şöyle söyleyeyim size, 500'üyle tanışabilmişimdir ya da maksimum 1.000'iyle tanışabilmişimdir. İçeride hiç konuşamadığım bile o kadar güzel yürekler var ki, kimisi günlerce gelmeye devam etti kendi işlerini güçlerini bırakıp. Mesela bir ekip neredeyse 50 gün gece sabaha kadar hiç durmadan aralıksız, sanki orası onların mesaili işleriymiş gibi geldiler. Bir kısmı, mesela bir Ekrem ustamız var, onu hiç anlatmaya doyamıyorum. Çok büyük bir yürek. Gündüz kendi para kazandığı çalıştığı işini bırakıp yanımıza geliyordu. Ekrem usta niye geldin dedim. Kendi işimde içim rahat etmedi, gelip burada çalışmak istedim dedi falan. Böyle çok enteresan şeyler yaşandı burada. İşte ne bileyim, konuştuğum röportajlardan, televizyonlardan arayıp gelen çok insan oldu. Bir gün Kanada Başkonsolosluğundan biri aradı ve bütün Kanada Başkonsolosluğu çalışanları geldi, çalıştı. Arama kurtarma ekipleri geldi. Hatay'dan geldikleri gibi Akut, Busar, GEA, aklıma gelmeyen işte arama kurtarmacılar geldi. Bireysel gelenler çok oldu. Ve genellikle zaten bölgeyi görüp İstanbul'a döndükten sonra işleri rahat etmeyen insanlar orada günlerce, aylarca çalışmaya devam ettiler. Çünkü yerlerinde duramıyorlardı. Ve projenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu kendi gözleriyle deneyimledikten sonra onlar için daha da önemli bir hale gelmişti. Aslında oradan biraz bahsetmeyi atladım gibi hissediyorum. Buyurun. Şimdi biz çok pahalı tiny house'lar yapıyoruz ve bunları hiç para toplamadan yaptık. Gerçekten hesaplarımıza 1 lira bile para girmedi ve biz kendi işimizi gücümüzü durdurduk. Yani ben 9 Şubat günü bir sosyal medya paylaşımı yaptım ve dedim ki müşterilerime, bir süre çalışamayacağız. Bu projeye kendimizi adadık. Lütfen bizi mazur görün. Ve benim mesela başlamam gereken siparişlerim vardı. Arkadaşlarımın aynı şekilde başlaması gereken projeleri, eserleri vardı vesaire. Neden bunu yapıyorsunuz diye çok sordular bize. Yani neden bu kadar harcanan paraya daha fazla konteyner yapmıyorsunuz da 100 tane tiny house yapıyorsunuz? Neden bu kadar ince işçilikler yapıyorsunuz gibi gibi sorulara verdiğiniz bir cevap verdi. Çünkü doğrusu bu ve olması gereken bu. Bu 10 ilde Güneydoğu Anadolu'da hava şartları çok zorlu. Yazı da kışı da çok zor geçen bölgeler. Ve bu yapıların yalıtımlı olması gerekiyor. Bu yapıların hiçbir şekilde su almaması gerekiyor. Ve insanlar sadece evlerini değil hayatlarını kaybettiler. Ve onlara yuva olabilecek yapılar olması gerekiyor. Yeniden yaşam kurmaları gerekiyor. Ve maalesef şu anda kurulan çadırlarda, çadır kentlerde, konteyner kentlerde çok uzun süreli yardıma muhtaç yaşama kurgusuyla bir, hani, yardım sağlanıyor onlara. Ve sabah öğle akşam yemeklerini bir yerden aldıkları, Daha sonrasında da çalışamadıkları bir kurgu söz konusu. Onun dışında bir yandan da çadırları her yağışta, her fırtınada su almaya ve uçmaya devam ediyor. İşte sahip oldukları konteynerler bağlantı noktalarından açılıyorlar gibi gibi. Bizim örnek olmaya çalıştığımız, yani projenin adının örnek evler olmasının bile sebebi şu: bu bölgelerde çok katlı betonarme yapıların olmaması ve insanların bu yapılarda yaşamaması gerekiyor. Doğrusu çelik ya da ahşap konstrüksiyonlu, tek katlı, tiny house gibi, hani tiny house olmak zorunda da değil bu belki. Hani küçük metrekarelerde yaşamak istemiyor olabilirler ama bu gibi işte ahşap konstrüksiyonlu veya çelik konstrüksiyonlu, gerçekten iyi yalıtımlı ve sağlam yapılmış esnek yapılar olması ve yatay mimarinin yaygınlaşması. Ve bunu yaparken de bu deprem bize aslında doğanın bir isyanı ve şeyi oldu, yani uyanışı oldu. Hem sahip olduğumuz eşyaların, o taşların, betonların hiçbir değeri olmadığını ve doğaya o kadar zarar verdik ki biz doğayı tekrardan koruyarak, onunla iç içe yaşayarak bir yaşam vurgulamamız gerektiğini ve özümüze dönmemiz gerektiğini aslında vurgulamaya çalışıyoruz. Şu anda örnek evler işte ekolojik bir köy olarak kuruluyor. Birazdan onun detaylarını da konuşuruz. Ama hani A'sından Z'sine her şeyiyle örnek olmaya çalışıyoruz aslında. Neden bunu yaptığımızı en iyi anlatabilecek şey bu. Zülen Hanım, bir de bildiğim kadarıyla evlerin içinde her türlü detay da var, değil mi? Yani kullanıma hazır girilip kullanılabilecek şekilde algılıyorum ben evleri. Aynen öyle. Kıyafetleri hariç şampuanlarından tuvalet kağıtlarına, mutfak malzemelerinden tencere, bardak, askı, terliklerine kadar her şeyleri var. Bu şekilde kullanımlarını bırakacağız. Yalnızca kıyafet toplama desteği çok ayrı bir organizasyon gerektiren bir konu olduğu için ve yaşayacak insanların yaşı, cinsiyeti vesaire projeye başlarken net olmadığı için hiç buna kalkışmadık. Ama ihtiyaç olursa tabii ki yaşam başladıktan sonra bu konuda da destek olmaya devam ederiz. Hiç sorun değil. Ama evet, dediğiniz gibi hani bir otel odasına giriyormuşsunuz gibi girdiklerinde bir hayatları olacak aslında tamamıyla. Duşunu alacak, yemeğini yiyebilecekleri bir mekan Yemeğini olacak. yapabilecek. Evet, en Yapabilecekleri, önemlisi de yiyebilecekleri değil de evet. yapabilecekleri, evet. Bu kültürde bu çok önemli. Öyle tabii, Yapabilecekleri. yani yemeğin mekanları oralar. Evet. Dolayısıyla yemek meselesi çok önemli. Hatay kısmına ya da deprem bölgesi kısmına nasıl yerleştiğinize gelmeden bu gönüllüler kısmına biraz geri dönmek istiyorum. Zülen Hanım, Tabii oraya ki. gelen insanlar sadece inşaat sektöründen ya da bu sektörde bilgi sahibi insanlar değildi, değil mi? Yani herkes de ben işte seramik döşeyebiliyorum, ben ahşap yerleştirebiliyorum gibi değil, ama hiç inşaat sektörüyle ilgisi olmayan insanlar da vardı orada gibi algıladım ben. Kesinlikle öyle. Hatta büyük bir çoğunluğu böyle diyebiliriz. Çünkü zaten Türkiye'de usta sıkıntısı gündemde birkaç senedir bizim hayatımızda, inşaat sektöründe. Ve benim başka bir hayalim de, yani birkaç ay önce planladığım ve Ocak ayında aslında kurgusuna başlamayı düşündüğüm, herkesin bir el becerisine sahip olabileceği, kendi evindeki en azından işleri halledebileceği bir workshop atölyesi kurmaktı. Çünkü Amerika'da mesela gerçekten herkes az çok da olsa kendi evindeki elektrik, su tesisatı, işte ahşap işçilikleri gibi konuların altından kalkabiliyorlarken, biz de hep her soruna usta arayalım gibi bir model var. Ve bu süreçte oraya gelen insanlar, sinema sektöründen yogacılar, öğretmenler, polis memurları, ev hanımları, emekli olmuş, işte artık gerçekten hayatını evinde oturarak geçirip gelip yeniden orada hayat bulan insanlar, hani atladığım, yani aslında aklınıza gelebilecek her sektörden insan geldi oraya. İşte yalıtım firmasında satış yapan kişi de geldi. Ne bileyim, hayatında hiç elinde matkap almamış, bir tornavida tutmamış kadınlar da geldi. Ve 7'den 70'e bu arada. Yani bir noktada çocukları içeriye sokmamaya çalıştık ve 18 yaşın altındaki kişileri çalıştırmamaya çalıştık, ama işte mesela meslek liseleri başlarında öğretmenleriyle öğrencileri geldiler. Onun dışında işte hiç gerçekten hayatında belki inşaat yapmaya kalkışmamış ve kalkışmayacak gençler geldi, öğrenciler, üniversite öğrencileri. O kadar büyük bir kolektif çalışma oldu ki bu ve o kadar büyük bir dayanışmaydı ki, şey tablosunu gördüğümüzde, biz orada bu arada gerçekten çok gece sabahlara kadar ağlayarak ve her gördüğümüz görüntüye duygulanarak çalıştık. İşte yaşlı bir usta yanında belki normalde hiç birlikte çalışmayacağı ya da iletişim kurmayacağı, onun gözünde aykırı olabilecek işte dövmeli bir gençle birbirleriyle işte ona çıraklık yaparak çalışıyorlar falan. Hani yani eşi benzeri görülmemiş bir dayanışmanın ve mucizenin eseri oldu bu proje, öyle Ne söyleyeyim. kadar güzel. Peki Çok acaba çok güzel. evet yani çok inanılmaz, ben de izlediklerimden çok etkilendim gerçekten. Aklıma da şöyle bir soru geldi. Acaba hiç bu sektörle daha önce bağlantısı olmamış ve oraya gelen çalışan insanlar bundan sonra bu sektörde bir yerde yer bulabilmeyi düşünmüşler midir acaba diye aklımdan geçti açıkçası. Yani birileri ben bu işi yapabiliyormuşum buradan devam edeyim demiş midir gibi düşündüm. Bilmiyorum öyle bir şey olacak mıdır? Ben şöyle yorumluyorum. En azından hani o olmasa bile benim işte birkaç ay önce hayalini kurduğum şey gerçek olacak ve biz bunu Ekrem Usta da bir röportajda dile getirmişti. 4.000 insana bir bilezik kazandırdık. Bir el becerisi ve bir ustalık kazandırdık Evet, tam aslında. Çünkü sorgu. oraya gelen ilk gün, evet, yalıtım döşemek için gelip 3. gün marangozluk yaptı insanlar. Yani gerçekten çatı yaptılar ki çatı uygulaması yapmak hiç kolay bir şey değil. İlk gün izolasyon örtüsü kaplayıp taş yünü döşerken projenin sonunda çatı yapıp doğrama montajı yapıp kapı montajı yapıyorlardı. Bu çok büyük bir şey. Ama ben projeye başlarken şunu da hep vurguladım. Ben bir üreticiyim ama benim gibi yüzlerce kaynağı üreticisi var Türkiye'de. Ve gelin hep beraber yapalım bu işi. Gelin hepimiz yüzer tane yapalım ki binlerce insana ulaşabilelim. Çünkü ihtiyaç çok büyük. Ve gerçekten proje süreci boyunca da bunu yapmak isteyen kimseye engel olmadım. Tam tersi işte projeye gelip gönüllü çalışıp ilham alan ve aynısını başka illere yapmak isteyen insanlar çıktı. Onlarla projeyi paylaştım. Uygulama detaylarını paylaştım. Yol göstermeye çalıştım. Çünkü benim de bu süreçte öğrendiğim çok fazla şey oldu. Mutlaka. Bürokratik olarak, insan yönetimi olarak. Ben bu arada çok genç yaşım, yani 27 yaşındayım. Evet. Hayatımda hiç 4.000 insan yöneteceğimi düşünmemiştim. 4.000 insanın çalıştığı bir üretimin yöneticisi olacağımı da hiç düşünmemiştim. Fakat bir şekilde bir güç geldi ve yani bu projenin, dedim ya, her aşaması mucize gibi gerçekleşti. Hayal bile etmediğimiz, edemeyeceğimiz şeylerin üstesinden geldik biz ekip olarak. Ve bunun için hani bir değil, binlerce kişiye teşekkür etmemiz gerekiyor. Çok zorluklar yaşadık. Gerçekten her şey böyle şen şakrak gitmedi. Ama bir şekilde biz kendimizi bile yormadan o sorunlar bile kendiliğinden uzaklaştı aslında hayatımızdan. Öyle. Ne kadar güzel. Sayın dinleyiciler, Aylin Örneğin Zülal Çakıcı ile gerçekleştirdiği Örnekköy Tiny House projesi söyleşisinin devamını 5 Mayıs akşamı saat 18.30'da dinleyebilirsiniz. Dayanışma Kuşağı. Motokuryelerden berberlere, gezici sahnelerden mutfaklara, deprem zamanı dayanışma hikayeleri.